galegos no baix. Pois, Xulio, vámonos ir a Piedrafita do Cebreiro. Vale. E vamos a comer queixo, aunque sexa de memoria. Vale. Pero vamos a comer queixo. Vamos a falar co... Dixéramos o director da empresa, o señor Jesús Pérez. Vale. Boas tardes, se Jesús. Boas tardes. Moi boas tardes. Moitas gracias por atendernos, por claro. Falar un chisquiño aquí connosco para dese queixo de Pedrafica do Cebreiro, que eu tiño familia que se lle pon os dentes largos cando hai falar do queixo de Pedrafita. Home, de aquí en do Barcelona, castel. Pois hai moita xente desta comarca que emigrou para Barcelona. Pero bueno, o mellor en Cebreiro hai algunha queixería máis, hai que decir que queixeiro é este. Pois de momento este queixos Castelo, foi a primeira queixería que intentou recuperar un produto que estaba desaparecido. No polos anos 89. E desde aquela pois levamos traballando primeiro na recuperación do produto. Estaba, como dicen antes, estaba desaparecido, xa non se fabricaba nada máis alguna señora que facía para autoconsumo. Despois intentamos que nos deran a denominación de produto galego de calidad. Conseguímola. Máis tarde que nos solicitamos a denominación de orixe, tamén a conseguimos. E pouco a pouco pois foi o que fomos facendo, traballando casi todo o tempo en recuperar e en poñer eso en marcha no sitio que lle correspondía. Claro. Estes días un pouco fríos, non? Porque por aí sei que nevo, pero a verdade é que é un dos cuatro queixos de denominación de orixe de Galicia, que ademais con un sabor así un poquinho algo acedo, pero que acompañado de mel ou de membrillo debe ser. Está que non vexas. Iso é o que pido de postre cando vou alá. Que é o que din bocata de cardinale, non? Sí. E é un dos queixos diferentes de... Eu penso que é diferente de toda España. Sí, sí. Hai un parecido en, me parece que non sei, en Chile ou por aí, debe haber algún parecido. Sí. Vaya. Ese frío tamén... A neve fai mella, e estes días foi máis aínda, eh? Sí, sí. Pero bueno, isto pasa. Sí. A neve tamén. Ademais, mira... Tamén compre, non? Un pouquinho de frío para... Sí. Ademais, os catarros do inverno nunca son malos. Non, bueno, mellor contalos. Por aí, sí. Uns cantos produtos, uns chourizos bois, eso, porque para curar eses chourizos compres a neve. Sí. Home, claro. Ese frío, non? Se non hai neve, pois non presta. Moi ben, moi ben. Porque no ano 2013 sei que recibiste un premio como mellor queixo. Home, nosotros levamos o de... 16 anos concursando en Galicia. Nos 16 anos poderonos o premio, sempre os 16 levamos, xa que nos presentamos en Galicia, son Galicia. E presentamos a nivel nacional, e a sorpresa pois foi que sí, que nos deron como mellor queixo fresco de España, non sei, só que o probou o catador lle gustaba moito. Sei quen foron os catadores, así que xa non, sí, non sabemos quen son, pero bueno, non deixa de ser unha anécdota, despois de estar desaparecido, está sempre loitando pa conseguir primeiro a denominación de produto de calidad, despois a de origen, despois todo eso, pois poñelo en España onde lle corresponde, entre os outros queixos de España, pois que lle den isto, pois non deixa de ser gratificante e anima a seguir nesa línea, a seguir traballando, claro. E comercializas aquí tamén, chega aquí a Barcelona. Barcelona foi dos primeiros sitios que chegou, o que pasa que en Barcelona... Non sei, como nosotros estamos tan lexos, sí. Este é un queixo que... É fresco. Que non é por fresco. O que pasa é que funciona moi ben quando é boca a boca, cando a xente interesa. Senón, aunque esté na tienda, moita xente non o conoce. Claro. O mesmo está posto nas tiendas, sobre todo nas tiendas que máis podían vender. Uh-huh. Hai tiendas que sí que se interesaban por él. Por exemplo, un queixo dos primeiros gallegos que tuvo referencia ao Corte Inglés no Salón Gourmet. Uh-huh. En o momento que o viron, interesáronse por él. Uh-huh. Non vende moito o Corte Inglés, pois claro, non vai a... Sí. Pero en Barcelona, pois sí, hai tienda de produtos gallegos que o teñen, uh-huh. Restaurantes... Sí. Sí, restaurantes pues, temos constancia delo, pero sí. temos, por exemplo, contactos con moi boa xente en Barcelona, como é Enric Anut, uh-huh. Vino Selección a nivel nacional, despois Ardai, uh-huh. En Barcelona creo que é unha das mellores distribuidoras de queixos que hai. De queixos, uh-huh. Sí. Pois sí, temos, pero non, ao ser un produto que si non se está a hacer, casi non o leva, si se deixa na tienda, pois non se vende moito. Sí. Claro. Son produtos, pois, como todo, hasta que se introduce. En Galicia véndese ben, uh-huh. Madrid tamén, se vende. Uh-huh. A producción é moi pequena. Sí, bueno. Ahora estamos pedindo tamén para fora de España, pero en cantidades pequenas. Sí, sí. Bueno, e ademais esa forma que ten, que fai forma de... Unha seta. O así, como se for un seto ou un gorro de cociñeiro, non? Sí. A forma é característica, unha das formas, pois... Tratouse sempre de manter uh-huh. a forma original. Uh-huh. Que eu antiguamente vexo que cando se facía o queixo, enrodelaban como era de feito de, como se fora de xungo ou algo así, con asparto ou algo así. Sí. E ali se introduciu o queixo, vaya. Eso facían tiñan un aro redondo. Exactamente. Era de madeira. Últimamente pues, usaban un bombo das sardiñas, que era de 600. Uh-huh. Quitaban o cu, quitaban a tapa, sí. Le poñían unha gasa, sí. Enchíano de pasta de queixo, sí. Atábano por arriba, le poñían unha pedra e o que sobresalía quedaba de sombreiro. Exactamente. Que a mí faime gracia, eso digo, non se cae eso hasta que se ponga no, así. Eso non se cae, eso manténse. Uh-huh. Pues ten que ir proporcionado, claro, o diámetro, a altura... Y, claro. Obviamente xa non se facía, o que facían era... facían o que era o queixo, remasaban e facían como unha bola. Ah. E ese non se facía a forma, nin como comercializar, non se comercializaba. Sí. Hasta que empezamos nosotros a recuperarlo, pero non se comercializaba xa prácticamente. Sí. Se alguén non quería, tiña que encargarlo a unha señora que o fixera, pero por encargo. Sí, sí, se sí, quería sí. Uns queixos, bueno, estaba para tal día, se mos fixera, e o mellor, pois, a base de pedirle, pois, lle facía algo, senón, pois, xa non había. Sí, sí, sí. Sí. E esta empresa ten pensado facer outras cousas, como poden ser yogures ou... Pois, de momento, non. Non. Ténolo ofrecido, e teñen, pero nosotros, desde un principio, costou-nos moito recuperar o queixo, sí. Mientras isto non este, sí. Digamos... que se poda comercializar como outro tipo de queixo de España, de estes moitos que hai, xa con unha cantidad abundante que sin problemas, pois non pensar en outro. Sí. Si nosotros houbéramos pensado, pois igual este non houbera salido. Exactamente. Me chegaron a ofrecerme solo por quitarlle a forma, comprarme todo quanto quixera fabricar. Dixo, todo quanto fabriques, salvo que sea sin forma, sí. Se o compramos. Se houbera, pues, mira, houbera tirado por aí. E hoxe non estaríamos falando do queixo de febreiro, posiblemente, porque naqueles momentos naide o facía. Exactamente. Pero queríamos que fora ca forma, como é, tal como é o queixo de febreiro. Exactamente. Que ten moitísima historia ese queixo, non? Moita. Moita. Ten moita, é un dos que mellor historia ten de España. Sí. Pelo menos... Bueno, cuando é unha miña casa, é unha miña casa cando se fai queixo, fai nulo así, fai nulo dese tipo, cando fan. Algo sí, teu irmán, sí. El de el Niñares. Sí. El Niñares. Bueno, o Castelo xa ten anos de experiencia desde que empezaste a traballar para conseguir precisamente esa denominación de produto galego de calidade, pois dende cando comezaste? No ano 900. 89, máis ou menos. 89-90, en 1989. Sí, os primeiros anos, pois, traballamos pa fábricas de fundición, de fundir queixos. Un producto... porque non salía, era un producto porque non estaba escrito de como se facía, nadie sabía como se facía, e o único que se facían, pois, cando se enseñaban a fazer queixos, era mezclar, porque nosotros tíamos que facelo con leite pasteurizada, non se podía facer con leite cruda. Entonces o pasteurizar a leite, pues claro, perdía digamos as bacterias que viñan a leite. Daí que ao principio pues costou moito. Sí, costou moito. Pero é un E en que zoa está de Eido Cebreiro? Nosotros. A fábrica do queixo. Nosotros estamos en Piedrafita. Aí mesmo Piedrafita. Mesmo Piedrafita. O castelo. Pues supoño que irán hasta colexos a ver como se fai o queixo e todo, non? Veñen, sí, máis ben os de Galicia veñen bastante, a zona de Pontevedra, na costa tamén veñen moitos colexos. Depois ven xente maior, despois excursións de peregrinos, sobre todo orientales. Sí. Son os que máis solicitan. Sí, japoneses para aí. Mira. Despois ven moita xente a facer estudios de temos bastantes chavales das universidades que están facendo estudios. Así que veñen a ver como se fai e todo eso. Vemos programas de televisión grabando. Un dos últimos que estuvo foron de Australia. Jolín. Sí, estuveron 4 ou 5 días, 7 personas. Carai. E un precisamente era catalán. Bueno, sí. Un queixo que hai que probar. Un queixo mandado que... por Enrique Anús. Sí, que hai que probar precisamente acompañado ao mellor que algunha receta, que seguro que tamén algunha receta acompaña este queixo. Que, por certo, en tempos pasados, xa según tiñamos lido no rei Carlos III, sí, sei que era o queixo máis caro de España, ? Era un dos máis caros, decían. Si, eso está escrito, eso non dicimos nos, nin eso está escrito no, sí, nos archivos de Simancas. Sí, sí. Que o compraban e o mandaba para sin más que tiña en Portugal. E incluso temos a copia das remesas que lle mandaba e o que pagaba por esas remesas. Jolín. Dicía que era un dos máis caros de Europa. En parte era porque tamén escaseaba, claro, había pouco. Uxe tamén escaseará seguramente, pero non é o dos máis caros. Pero máis caros, uxe non é o dos máis caros, pero que si a elaboración sí que é cara. É de moito custo, non? Elaboración é moi artesana, é de moita mão de obra, moito mimo e tal, pero bueno, tampouco é caro. Tampouco. Non é caro. Porque o que dicías ti, por exemplo, para comerlo, non fai falta que necesitas solamente con brillo. Tú comes un choletón con crema de queixo do Cebreiro e eso tabocate de cardinales. O pescado está moi ben. Tamén. Eu teño probado en algún restaurante por Lugo. Máis de 200 recetas que temos nosotros recollidas. Uh-huh. E hai algunhas que son verdaderas. Unha das primeiras que saliu foi a do rape, o queixo do Cebreiro. Sí. Despois están as tartas, están as carnes, pescados. Uh-huh. O entrecot, por exemplo, está a nivel nacional. Sí. Porque o piden as recetas desde moitos sitios. Uh-huh. Aí préstase para todo tipo de salsa que se queira facer con queixo, toda a comida que se queira facer con queixo, prestas este queixo para eso. Prestas este queixo porque tamén, sí, o ser fresco, pois lógicamente, porque claro, helados están facendo, hai varios que están traballando con el xa para facer helados. Helados de queixo. Sí. Porque claro, ao ser non son tiradas moi largas e entonces sempre se conserva ese fresco. Sí. Estas son tiradas pequenas. Os paradores, hai un Ribadeo, e fai un helado moi rico. Ajá. E hai unha heladería na Coruña que está comprando queixo para facer helados. Ajá. O sea que... Pois... O único que hai pouca xente que se... claro. Que cambie. Está usando Filadelfia, ou está usando queixos de fora, sí, e sigue con o mismo de fora. Costa de cambiar. Hasta que cambia. Cando cambia... Entonces, sí, entonces danse conta. Danse conta. Pero bueno, temos aquí... É que a mí fixome gracia, porque cando no restaurante, e eu, pois, hombre, gustamo pescado, non? Pero son máis ben de carne. E entón, cando me dice un choletón con crema de queixo do Cebreiro, estarme vendendo gato por lebre, ou dice, non. Ademais, no restaurante que eu coñezco, pois, díxome, non, queixo do Cebreiro. Dice, se queres, podes velo. Sí, sí. Bueno, o que se botan falta mellor tamén é o feito de que, por exemplo, este ano no Fitur, que non tuvera, que Galicia ou a representatividade de Galicia, pois non levara ali precisamente o vosso queixo, non? Sí, que está. están, sí. Tour sí que está. Ah, levo no. Está, o que pasa que está, pois, polo, está, no están da Xunta, entonces está, pois, cunha etiqueta xenérica, mandei no eu precisamente. Ajá. O que pasa que leva, non leva marca de... Doce Breiro. Unha marca comercial, leva queixo Cebreiro nada más. Home, salvo que o comeran antes de chegar a Fitur. Pero, mandar mandos, Que vale. Mandei eu precisamente. Vale, vale, vale. E en alimentaria, pois, levamos... Pues non sei, eu penso que desde que empezamos están en alimentaria. Eso, eso é o que vai falar. Aunque nosotros non vamos, sempre está en alimentaria. No país dos 100 queixos, aí está sempre o queixo. E aí sí que suele estar ca marca. Sí, este ano sí que teño que mandar hoxe a documentación para pa estar. Están peleando para pa que lles mande. E sempre está aí. Xa dice o refrán que con pan e queixo e viño fai su camiño. Ando o camiño. Claro. Sí, señor. Bueno, eu, pues entonces, estaba mal. Nada, eu cando pase por ali vou visitar ao señor Jesús e a mercarlle un queixo. Sí. Para despois de gustar aquí en Petita Compañía. No, primeiro, cando pase para lá, levo un queixo. Pues e te gusto unha casa. E cando volva para cá, outro compro outro e degustámolo aquí. Invitaremos-lo, degustámolo aquí e despois tamén o mandamos para pa lá, falta, non hai problema. Pues de Jesús, algún hai tamén. Agradecémoslle, bueno, moitísimo que perder estes minutiños connosco, claro, falándonos de ese queixo de denominación de orixen, ademais de un produto de calidade galego que nos temos que gabar de que exista, de que o recuperades, que, bueno, pues que siga destendo éxito. Que, bueno, pues que a Barcelona tamén xa viñaste algunha vez, o sea que sí. Hai que volver a repetir. Sí. O el vai para Barcelona, vai todas as semanas, sí. Para Barcelona. No, pero refírome na algunha exposición tamén estivestes aquí. Sí, que o temos mandado, eu mando sempre que o piden, sí. Xa digo, no de alimentaria está sempre. Sí, sí. Todos os anos, leva moitos anos que está en alimentaria. Sí, no, eu tiño visto, sí. E despois algúa feira, pois sí, pero son ser feiras que vai algún gallego, e yo mandamos, que vai desde aquí, algún stand aquí que pode ir. Muy bien. E nosotros ir a lá non, porque as feiras son moi costosas. Por la estancia, por todo. ¿No? Teremos que decir que para a nosa festa de Can Mercadé no mes de xuño, alá polo día do Corpus, que o pidan para ter aquí. Sí, nosotros, cando é así para festas, para eventos, sí, eso non hai problema ningún muy en colaborar, bien, porque teño... Madrid, no centro gallego, en Móstoles, por aí, pois sempre, tamén sempre se lles manda. Moi ben, pois moi teñen pa unha degustación. Pois moi ben. Moitas gracias, Jesús. Moitas gracias por atendernos e hasta outro momentiño que volveremos a molestar. Hasta cando que irán. Moi ben, moi ben, aperta, graciñas. Gracias a ustedes, igual, adiós. Bueno, amigos, pois o programa arrematouse con queixo e vámonos ir. Hasta o xoves que ven, que teñen en conta que este programa reemítese o domingo de 1 a 3 da tarde. Así que, amigas e amigos, unha aperta moi forte e deico o xoves que ven.